أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقي نيجي عندك ينتي قصص الأنبياء نيجي تولون fi yeferi jappé won yonent yalla ibrahim dal dikoy duggal ci safara si borom bi tabarak wa taala di nu netali xabar bobu xew xew bobu ne mom yalla moy kine wa qulna ya nar kuni bardan wa salaman ala ibrahim borom bi tabarak wa taala moy ki jox safara si ndigal neko mu nek sedd ak jam ci ibrahim alayhi salam imam ali ne wi mi firi aya bi dafa ne yalla tabaarak wa ta'ala dafa jox safara si ndigal neko bul lor ibrahim la tadurruhu ibnu abbas ak abul ali ñu ne lawla anna allah qala wa salaman ala ibrahim la adha ibrahima bardaha bu yalla tabaarak wa ta'ala waxulun batu jam bu ko newon bardan rek te waxul salaman kon sedd bi dina lor ibrahim kabul ahbar mune bu yalla tabaarak wa ta'ala waxulun safara si nekkal jam ak salam ci ibrahim mais da ko ne rek nekkal jam seddal kon neena safara dotu lak nit ci kaw suuf mu ne kon nit ñi war nañ sante yalla ba mu ne ba yalla ne seddal ba fara nekk jam borom bi di ni netali xew xew bobu ak xabar bi mune nit ñi bëggoon nañ ci ibrahima pexé waye yalla def leen ñuy perte waye yalla def leen ñuy ñu soufé ci suratul anbiya aya 7 yalla mune wa aradu bihi kaydan faj'alnahumul akhsarin nit ñi namoon nañ ci ibrahima pexé yalla neena ma def leen ñu perte ci suratul safat mune wa aradu bihi kaydan faj'alnahumul asfalin namon nañ ci mom pexé waye yalla man ma len def ñom ñu soufé ibrahima daal len di gagné ibrahima daal di fété kaw légui nak suñu dar su tay moy ci xew xew bobu xewon yalla don lak ibrahim dafa am ben mbindeef ci mbindeef yalla yi bu ci participer té du nit té du jinné du malaika te taxawayam rafetul ba yonent bi joxe ndigal fuñ ko gis nañ ko ray lan la dedet lan la dedet lan la unku très bien unku kula wax unku la ha dang ko jangon la tandu rek unku la lutax yo xet yonent bi joxe ndigal nan ray unk biñ dugale ibrahima ci safara si rabu alli dañu ñew bëgg safara si fay unk di euf ngir mu boy ngir ibrahima lak mu euf yonent bi ne fu ngeen ko fekk ray len ko ñew na ci hadith bukhari an umm shariq radiyallahu anha أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الوزغ وقال كان ينفخ على إبراهيم رواه مسلم يونس صلى الله عليه وسلم دا فا جوخي نديغال ني فوغين غيس اونكو راي لين كو راي لين كو ريك دور لين مودي ني نكو لوداخ mune kana yanfakhu ala ibrahim durun uf safarasi ndax safarasi boy nak ibrahim lak gawade bok ben hadith la ñaarel moy hadithu aisha aisha khabar na ne yonnabi sallallahu alaihi wasallam neena uqtulu alwasgh fa innahu kana yanfakhu an-nar ala ibrahim qala fa kanat aisha taqtuluhunna koku mung ci musnad imam ahmad bu ñeuk bi rawahu muslim ñaarelu hadith bi imam ahmad moko solo yaay aisha ne yonent bi dafa joxe xabar ne ray len unku ndax mom mo doon euf safara ci ci ibrahim bi safara ci bañe tak moko doon euf ngir mu boy aisha neena motax fu aisha gisone unku da koy ray ñettelu hadith ci imam ahmad lañ ko jëlé mune anna imra'a dakhalat ala aisha fa iza rumhun mansub fa qalat ma hadha ar-rumh qalat naqtulu bihi al-awzagh imam amane ben jigen mo dugu ci yaay aisha ci bir negam wala ci bir kerem mu gis ben xej xej moy bant bo xamne dafa gudd ñu yett ci suuf bam ñaw mu gis bant bi samp ndaw si ne ko waw aisha loy de xej bi mu daldi tontu ne ko naqtulu bihi al awsaq dañ koy reye unku yi bi mu waxe lol ndaw si ba pare pour ndaw si am ko lutte ci limuy def mom xam xam la koy defé summa hadathat an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam dar ko hadith yonentibe munako inna ibrahim lama ulqiya fi an-nari ja'alat ad-dawab kulluha tudfi anhu illa al-wasu fa innahu ja'ala yanfakhuha alayhi aisha ne ko gis nga yonnabi sallallahu alayhi wasallam neena ibrahim bagn ko sanne ci safara si mbollem rabu ali dañu ñew di jema fay safara si allahu akbar ju'ilat ad-dawab kulluha tudfi anhu ñepp ñew rabu ali ñepp ñew diko jema fay unku mom ñew di euf naan ngir safara si boy ndax ibrahima de mo tax yonent bi ne ray len ko aisha neena ci benen hadith ñentelu hadith bu imam ahmad genné batay hadith bobu ci mughiral moko netali qalat dakhaltu ala aisha dugna keur aisha dal le negam faraaitu fi baytiha rumhan mawdu'an ma gis fa xej buñu tek fa qult maniku ya ummul mu'minin ma tasna'ina bi hadha ar-rum yow yaay julit ni loy de xej bi qalat hadha li hadhihi al-awzaghi naqtuluhu an-nabihi muneko xej bi de pour onku yi la mom lañ lan len di reye fa inna rasul sallallahu alayhi wasallam hadathana inna ibrahim hina ulqiya fi an-nar lam yakun fi al-ardi dabba illa tudfi'u an-nar anhu ghayru al-wasgh kana yanfakhu alayhi fa amarna rasulullah sallallahu alayhi wasallam bi qatlihi ya aisha neena yonent bi mo nu netali ne ibrahim kerek bagn ko jele sanni ko ci safara si mbollem rabu ali dañu ñew di fay safara si rabu ali ñom gaynde ñom seg ñom ñep dañu ñew di jema fay safara si bam dess unku bandi bi mu ñew naan pour safara si boy pour lan pour na ibrahima de mo do yonent bi ne fu ngeen ko fek ray len ko unku baxul neena kana yanfakhu alayhi da do ñew di euf safara si fa amarna mu daan ñuy sante jox ñu ndigal rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi qatlihi yonent bi jox ñu ndigal ne nan ko ray gis ngeen ñent hadith ñewna di wax musibe yu ngu mbok yi mu dess digeunte ibrahim ak bour bu katchoré bobu ngeen dégg ngeen xam jangoko muy namrud wala namruz munazaratuhu alayhi salam ma'a namrud ibrahim taxaw ci kanamu bour bo xamné ñi mësa mom aduna bi ñenti bour lay ñoo mësa gouverner aduna tay sen président de la république numu tuddu wallahi wad lan la gouverner ci afrique lan la gouverner ci afrique na sénégal gambie sax gouverner wuko waxuma la nak afrique namrud nak waxuma la afrique waxuma la asie aduna la jité won ñenti bour ñoo mësa jité aduna ñaar ñi ay julit lañ ñetti ñi ñaar ñeneen ñi ay yéfer lañ ñaar ñi julit kan ak kan la Sulayman bin Daoud ak Zulqarnayn ñoo mësa gouverner aduna aduna bi yépp ñu nekk président de la république ñenti bour yoy ñaar ñi julit lañ ñaar ñi yéfer ñaari julit yi moy Sulayman ak Zulqarnayn mom lañuy wax Alexandre le Grand kenen ñeneen ñaar ñi Firawna Égypte dong la jité won kenn ki moy Namrud kenen ki moy Bukhtun Nasr ñent ñi ñoo mësa gouverner aduna Namrud mom moy bour bi ñëk tek mbaxne or ci bob bi Namrud ci banditisme bi mu nekké won dafa amone ay jabarkat ay xërëmkat benn bis xërëmkat di neko da nga nara folleku de benn xalé mo nara judd fi folli la mu joxe ndigal jigen bu am dom bu gor non ko ray mu joxe ndigal ne benn gor amul droit sék sa soxna lu dul mu gis bax bu gisé bax nga sék mom bax bi arrêté nga arrêté yamul lolou sax mais dafa génné gor ñi dëkk ba yow leen ci all ba ne benn gor bu mu dugg ci dëkk bi gor gu mu gis nga dugg ci dëkk bi dalay ray mom mo jité won dëgg bu tuddu babil ci bir babil dafa amone benn gox bu tuddu ninawa fofu la namrud nekkon bokon na ci rewandem muna day ray yalla muna mom day ray yalla borom bi tabaaraku wa ta'ala di ñu netali ben passage ci qur'anul karim ci suratul baqara aya 258 borom bi tabaaraku wa ta'ala neena بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين ورم بني ألم ترى خنا جسو ألم ترى خلال تييم انظر وتعجب alam tara unzur wa ta'ajjab kholal tawaru ila allazi ci waji nga xamne hajj ibrahim dafa don discuter ak yonent yalla ibrahim di werante ak mom ginaaw ba ibrahim ak gagné nekké ci safara ci bu guen mune day fétal ibrahim Ibrahima yow kat dina ray ay nangamu gilem nangami nak nangami xar nangam nangam dina ray lu beuri Ibrahima ne ko pour lan mu ne pour ma jégué ko sa borom ndax yow sa borom ko am doole la Ibrahima ne ko boko ray Yalla du ko nangu ndax yow yéfer nga mushrik la ko ragalul Yalla lum def Yalla du ko nangu inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqin lolé Yalla du ko nangu mu ne ko kon yow dang ma yapp fi ma fi Yalla Ibrahima ne ko do Yalla mu commencé di discuter ak Ibrahim lutax muy discuter ak Ibrahim ndax an ataahu Allahul mulk Yalla mayna ko nguur gis ngeen nguur nguur lu bon la nguur baxul du nguur julit gis nga Yalla khasna bur yi ci alquran mune innal muluka idha dakhalu qarya afsadu kam nga nguur bu duggé ci dekk nu mi def day jël ñi téddoon ñi bax ñi mu waccé len mu jël bandi yégel ci kaw ñi téddoon da len di daanel def len ci suuf ñi tédda di won nek ñi gëna mbaamé ci dekk ba nek ñi gëna yees mu def len ay ministre ay sénateur ay député ak président lolu bour di def da bour baxul bour su amé touti rek commencé bew rew parce que nguur day jayaté amna gaay yo xamni dañ nan man kay buma jéxalé sama mandat rek ben mandat rek wayé nit ñi bëgg nañ ñëwaat mu teutic waxuma la sax lolu mais dañuy dem ba bëgg jox seen doomi affaire bi ñi defana ñoko mom defane dekk bi ñoko mom wala seeni bay seeni mam ñoko mom nguur gu bax bari wut dañ koy lim ci ay baram sirtu na nguuru jamono bi nga xamne ragalu ñu Yalla gëmunu l'islam sirtu nguur yi la mo tax namrut bew an ataahu Allahul mulk ndax Yalla da ko jox nguur mu wa ibrahima ñu mu rek yow sa borom lan lay def sa borom lan la mën deg na yow nga ni man mom mala duma sa borom dama am borom benen budul man mu ne ko waaw mu ne ko sa borom bobu yow lan la mën iz qala ibrahim rabbi alladhi yuhyi wa yumit ibrahima ne ko sama borom moy dundal moy ray ku dund mo la dundal ku de mo la ray moy dundal moy ray momin muné qala ana uhyi wa umit man tam damay dundal damay ray ibrahima ne ko no lolou munoko muno dundal muno ray amna ñaar nit yi ñu condamné mon a mort ci kasso mi mu dal len di wo ñu ñew muné garde yi dem len ngeen indi ñaar ñoñ ñu indi ñaar ñi mu ray kenn ki muné kenn ki yo demal bal na la muné ibrahima gis nga ki mako ray ki mako dundal bayina ko mo neex leg ma ray ko c'est comme mom degul ibrahima fa muy waxe motax mu indi système bi mu def ni mais degul waxu ibrahim dafa yakar ne ibrahim da ko ne kula neex nga ray kula neex nga baye du lolou baye ibrahim da ko wiri koñ comme day jema dagga santé ak ko xamne limuy wax lu ko wor la ci am lu leer lu wër keng ibrahima ne ko qala ibrahim fa inna allah ya'ti bish-shamsi min al-mashriq fa'ti biha min al-maghrib allahu akbar sama borom de yow namrud bu jant bi sowe sama borom mo koy genné penku yoral dañu bëgg bu sawé rek gënël ñuko direct penku bu xaar sax ay minute muy fanan ba wërsat muy gennat bu ko yalla duggalé penku rek gënné ko saw ndax namrud xamati na lu muy wax yalla mu né fabuhita alladhi kafar mudadi mudadi wetam xam ngeen wetam xam ngeen wetam mudadi muma mulu munatul wax lutax ndax liñ ko wax munuko sank nañ ko ne yalla moy dundal moy ray mune man damay dundal damay ray mune jël kenn ray ko kenn ki mune ko bal naala ko ñu ne ko yalla moy indi jant bi penku indi ko saw mën na lool ndax amna ku mën lool yalla rek moko mën bu yalla indi beccëk kan moy indi guddii becc guddé ngi ni ne kenn dene dedet ñun suñu football bi day guddii amuñu lamp nañ tey jant bi tey guddii do am amna ko mën am ñoo buñu sañoon guddii do am dañuy fo rek wa yalla bu indé guddii kenn mënu ta fexé ba indi becc bu yalla indé becc kan mo mëna indi guddii kenn mënu yalla rek bu yalla indé dundu kenn mënu indi dé bu yalla indé dé kenn mënu indi dundu yalla rek yalla moy def moy dindi motan namrud fa buhita allazi kafar wa ahassa bidda'f mu yek nak le lotna yambare na lako ibrahim wax munuko wal ajz yek na tele wal muhana yek na torox tangé yek na ñet yek na yambare na ci peuplem yek na tele na yek na torox na legui lum def mom ibrahim lum def mom namrud mu dadi genné ibrahima dekk bi yalla mom tabaaraku ta'ala bes bu nek day dimbali ay ñoñam day dimbali ay yonentam wa hakaza ayyuhal ahbab kana hilakun namrud namrud nak ni la faato ginaaw mok ibrahim namrud ni la ko yalla reey namrud bañ na gëm yalla lank na di woné doolé di woné katan di jaay yalla deugër bop di fétérlu té yalla mom limu yor ci armée limu yor ci soldar kenn xamul nu mu toll yalla néna wa inna jundana lahumul ghalibun man sama soldari rek ñoy gagné yalla waxna ci alquran wa ma ya'lamu junud rabbik illa hu sama soldari ken xamuko kudul man est ce xam ngeen ne malaka ay soldaru yalla lañ xam ngeen ko xam ngeen ko la xamul len ko est ce xam ngeen ne amna ci jinne yo xamne ay soldaru yalla lañ est ce xam ngeen ne amna ci nit ñi ño xamne ay soldaru yalla lañ waye soldar yi li ñi am doole amna yalla yalla amna yenen soldar yu ndaw yo xamne bu ko nexé mu yoni len gej ci soldar yalla la bok souci ci soldar yalla la bok yalla yeen say mu tok bu ciag rek mu ne gej gi dama bu ngeerem dekk sangam alak gej gi daal di genn comme nim def japon fan yi yeen say mu tok bu ciag mu ne souci dama bëgg nga won nit ñi sama doole comme nimu def Haiti yenn saay mu ne ngelaw li comme nimu def Amérique waaye gis nga yi yàlla am na yeneen soldaaram yu ndaw am na ci soldaar yi soldaar yu tudd yoo yoo est ce que am na valeur boo ko tàccoo mu dee bu ko dóoree mu pàcc waaye yoo du lekk ñax du lekk ceeb ni muy li muy yambare yambare du lekk ceeb du lekk ñax du lekk mburu du naan ndox yoo lu muy lekk ni muy dundee dret te dret daa cher de dret daa cher te yoo loolu lay dundee yoo amul bëñ day muccu rek deret bi di genn ba bir bi fess bala yalla tabaaraku wa ta'ala di yoni ay soldaram ci bur bobu tuddu namrud yalla daf ko yonne ben malaika malaaka bi ñu woko kun tuub mu bañ malaaka bi ñewaat ñaari yoon woko mu bañ malaaka bi ñewaat ñettel yoon woko fa aba mu bañ wa qala ijma' jumu'uk malaaka bi ne ko dajalel sa mbolo dajalel sa armée man damay dajale sama armée dañuy xex man ak yow namrud dal di dajale armée soldat yeb ak armée bi numu tollu mu préparer genn dajaje ak wajoju jox ko rendez-vous pour ñaari soldat yi ñaari armée yi xex yalla da tabaaraku wa ta'ala da di yonne armée namrud zubabam min al ba'ud ay weñ yo xamne ñi ngi melne yo bobu jant baangi waja fenk waye yalla dafa yoni yoy ba kenn gisatul jant bi yoy dañu mur jant bi ndax nuñu bare yoy songu armée namrud nan sen deret bañu de ñom ñep ben way dina ne me armée naka la yodi nané sen dret ñom ñepam dé yow ben yo ci sa bir neeg rek mëno nelaw ben yo rek mo nekk ci bir neeg mëno nelaw nga juk talab bi xol gisok nga tedd mu ñëwaat ni nopp bi daw taxaw fele dug ci ron lal gi nga yew wa talab nga xol mu sa gisoo nga jël uppukaay taxaw da diko xaar pour mu ñëw ben yo kess kon buron 100 yo ñoo nek ci bir neeg bi noy la buron 200 nak buron 300 buron 1 million yo nga faranol ci bir neeg di nga neral kon lol mën nañ nan sa dret ba nga dé parce que doomu adama amna ben quantité dret bu génné ci yaramam doomu adama bi day dé d'accord ngeen mo do bo gaño bo amé ben blessure ñu né nañ gaaw tak tanke bi bala dret di jeex ñu tak fofu yoy la len yalla yonne yoy nan sen dret ñom ak sen fasi parce que yoy dañu bari yoy yo xamne dem na ba mur jant ba gën gis lumière kon lolou da bari manal li tax yalla yonne namrud yo ndax namrud da don jaay ngandul di wonne mom bur bu am doole la yalla la yalla dina ko ne dina la yonne lu ndaw lo xamne dina la toroxal fir'auna bimne ana rabbukum ala yalla yonne ko dara yalla dako ji rek labal ko bir geej yalla nak dikoy wonne yow do dara gis ni ñi ngandul ci kawsu lu ndaw la len yalla di boole lu tuti parce que yalla da len di wonne du ngeen tous amna ben bur bu tudon goliath du mom ngeen di wax alquran diko wax jalut kan moko ray daoud lan la ko ray ben xeer te waji ponkal la won bob bi comme jakaji la toll su dege tank bi teggi nit mën na ci dugg tax daoud moko ray ben xeer la ko door mu de gis nga sax jour yalla day won ñi ngand ñi du ngeen dara lu tuti bo len ray lu tuti lo xamne buñ la ko waxe ngay sikki sak ndax yalla moy ko ngand ki yalla neul ñi duñ dus duñ dara mu dess nak bur bobu tuddu namrud yalla reyna soldat yi mu dess mom yalla yonne ko ben yo muy wax rek yo bi na farax ci bakkan bi dem ci yuri top fofu bu toge bëgg wax rek yo bi nekk ci bir na mu yëngal bob bi yëngal affaire yi metti mu mbëk mir yi door yenn saay sax mu am gaay yo xamne dañ leena tagar rek dañuy nekk wetam bu yobi commencé rek ñu pess teul bob bi daali normalat mu taxaw tuti normalat non rek la nekké ben yo la yalla yoni ci biir bob bi yobi tok fofu di yuux di way rek munatul tok ben place ben place munatul tok est ce mbok yi xam ngeen ne yo bi ñaata at la nek ci bir namrud ci bop bi xam ngeen ko yo bi ñaata at waxuma fande waxuma wer yo bobu dug ci bir bakal namrud dem ci bir yuri ci dimar bi mu tok fofu xam ngeen ñaata at la def ci bop bi ci yuri xam ngeen ko 400 sana may ñaata at 400 sana 400 ñenti témèr at la yoy tok fofu ñenti témèr at la yoy tok ci bir bop bi di yuux amna ñu né biko yobi sonalé ba sonal ko mais riwaya yoy ibn kasir indi ko parce que wolul ndax werna dafa wo ay teug ñi teug urus ak khalis mune len dama ngeen defal ma ben bop nit bu rafet bop or teugi da defar bop or bam rafet ñu nat ko ci bop bi ñoko legui de paré na moy le da ngeen di dag sama bop bi ngeen posel ma bop bobu amna ñu ne dafa am ben jabarkat bu ko jey jangal ko lo xamne buñ ko jangale nit même buñ dagge bobu mu nañ ko kolé wat mu dund ay xamna ñaar riwaya mom wirul ñu ne buñ leen ko jangale ba ñu mokal ko gaay dagg bobu rek yalla daal leen di fatte lo lañ doon jang mata ibn kasir indi wul ñaar riwaya yi ba gaay defare bobu ori bam paré di ko kolé dag bob bi rek indi beene dañuy kolé munul nek munul and mu daldi faatu mom namrud fan la mujjé mom da gouverné won na aduna ñenti téméri at yalla eufel ko ak ben yo ñenti téméri at mu nek ñaata at mana lim doon togn ak lim doon jaay banditisme lu toll non la ko yalla fay ñenti téméri at la togn doomu adamay def lu ko neex ci aduna yalla boole ko ben yo la ko yalla boole te lolou neex na deg de xolal yo ñun bu ñewé suñu nopp ba yuux duggul ci bir de ci buntu nopp be ga taxaw yuuxu yew nga wala yewoo yow mi doon nelaw yeenala wala yew la yeenala bu duggul ci sa bir bop bi nak di nga mëna tok lolou sax dafa reuy ben pep souf bu duggé ci seubut ben pep bu duggé ci seubut do am jamm lu pep souf bu bu guen do am jamm ben pep souf la wax do am jamm lu dul mu guen kon yalla bu ne ma bolé ak namrud ben yo bi lejeul ko ba ray ko ñu war xamne kon doole yalla xejul ci ñun mom namrud non la ko yalla faté yalla alak ko mom ak ay soldaram mom ak ay mbokam mom ak ñepp ño xamné andon na ak ñom inshallah mbok yi lool mo doon darsu tay moy digënté unku bi ak namrud muy ñaar yéfer unku yéfer la namrud yéfer la yalla yaronte bi sallallahu alayhi wasallam digël ñu jox ñu ndigal fuñu gis unku nan ko ray amma li nit ñi di wax nak ci unku amana ñom oustaz mëss nañ gis hadisi wala riwaya yi wala ne boko doré ben dal rek am nga téméri tiyaba man nak gisagumako inshallah ko gis rek mu dimbali ñu ci ndax ñu gënam am tiyaba assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.